Ahogy mondom, a regények mindazt, hogy kivonhatott a sármelyt, tagadalmasat, amely gyakorlóba beszedem, mert is születem, de neki meg Ludmilla az egyenne. Մեր մշակույթ հետ ծանոթանում ես, գիտելիքներես ձեր բերում մաթեմատիկայի ասպարեզուն, քիմիայի, ֆիզիկայի, այոց ժորդի պատմություն ենք սովորում, ամեն ինչը պետք է մեզ, որ կյանքում ճիշտ ապրենք, որ կյանքում ճիշտ կողմն որոշվենք, դրա համար ինչ է պետք անել, լավ սովորել, եթե դուք հիմա լավ սովորեք, այ հիմա, առաջին դասարանից, շատ լավ հիշողություն կունենաք, Ամբողջ կյանքում հիշողությունը ձեզ պետք է լինելու։ Դրա համար ծուլություն չանեք, պիտի ամեն դասը լավ սորեք, որ գրեթե անգիր իմանանք։ Ձեր հիշողությունը պիտի մարզեցնեք, պարապեք։ Դժվար է սովորել, թե հեշտ է, երեխեք ասեք։ Եթե լավ սովորի, իար համար շատ հեշտ կլինի։ Եթե լավ սովորի, հա, հեշտ կլինի։ Սովորելը, գիտեք, երբ է դժվար։ Երբ որ քիչ է սովորում, այդ ժամանակ է դժվար։ Պետք է մեկ անգամ կարդաս, եթե չհիշեցիր, երկրորդ անգամ կարդա։ Լավ չհիշեցի, երրորդ անգամ կարդա։ Կրկնի, որ ամբողջը հասկանաս, ամբողջը հիշես, արդեն հեշտ է։ Եվ ամենակարևորը, մի գաղտնիք բացեմ։ Եթե ուզում եք հեշտ սովորեք, երբ որ դասատուն մի բան պատմում է, ուշադիր լսեք, շատ ուշադիր լսեք, եթե ուշադիր լսեք, ամեն ինչը կհիշեք, դա շատ կարևոր է, աշակերտից պահանջում է ամենակարևորը ուշադրություն, ճիշտ է, մեկ-եկ մտքեր է գալիս, թեքվում ես, մեկ-մեկ հոգնում ես, ուզում ես շարժվես, մեկին չոր մի բան կամ չտես, մի բան ասես, բայց դասատուին պիտի ուշադիր լսեք, շատ ուշադիր։ Ես օրինակ միշտ ուշադիր լսում էի, տունս կի դասս չէի պատրաստում, հիշում էի, որտեղ ուշադիր լսում էի, այդ ամենակարևոր բանն է։ Դասի ժամանակ չքնեք, տեսեք ձեզ դասատուն ինչ գիտելիքը փոխանցում, ուշադրություն, միշտ ուշադիր դասատուին լսեք։ Ուզում եք չէ, որ Գյորջանի կրնեք։ Բայց ես ձեզանից մի բան եմ խնդրում, ես ուզում եմ, որ դուք երեխեք, քանի որ դուք Արցախի երեխեք եք, դուք շատ պետք է ուժեղ լինեք և շատ առողջ, իսկ դրա համար ամեն օր պետք է մի փոքր մարզան քանեք տանը, պետք է ուժեղ լինեք, որ մեր երկիրը պաշտպանեք վաղը, պետք է առողջ և ուժեղ լինեք, անպայման 5 րոպե մարզան քարեք ամեն օր, կվազեք այն ժամանակ, երբ որ մաման, պապան ասեն գնացեք, խաղացեք, վազեք, սկսեցինք, հերթով սկսեք, ասա տենամ Սոֆիա, բա հարց ունես, ինչպես է անցնում ձեր զբաղված, բազմազբաղ, գործեր, գործեր, գործեր, ասա շատ։ Էդ ինչպես, որ աստվածը մորորակը կարողացեր ասնել։ Իս ամբողջ աշխարհը աստված է ստեղծել, լուսինա, արևա, ծովա, ծառա, կենդանի, սկզբից մտածում է, պատկերացնում է, հետո ասում է, պիտի լինես, և դա դառնում է, ինքդ ուժ ունի, որ մտքով մտածի, ասի ու միանգամից դառնա, ինքդ կարողություն ունի, այդպես է ստեղծում, հասկացաք։ Ինչ ուժեղ աստված, մտածում ա, հետո ասում ա, պիտի լինես, դառնում ա, իրականություն։ Մորորակը որ օրին է ստեղծվել։ Սկզբից ստեղծել է երկինք աստված, հետո երկիրը, այ դրանից հետո աստվածային երրորդ, չորրորդ օրը նոր սկսել է մոլորակները ստեղծել, բայց այդ մի օրը մեզ համար 1000 տարիներ է աստծո օրը։ Չարություն արել եք թե չէ։ Լավ էի սովորում, բայց ցավոք սրտի մեկ-մեկ չարություն անում էի։ Չարություն հատուկ չէի անում, որ չարություն անեմ, բայց պատահում է, էլի կռիվ էինք անում, պատահում էր մեկ-մեկ դասից փախտում գնում ֆուտբոլ էի խաղում, դե լինում էր էլ այդպես։ Ինչպես պետք է պահենք, որ աստվածը մեզ սիրի։ Աստված ամեն օր, ամեն ժամ, գիշեր, ցերեկ, որտեղ է լինենք, ամեն ինչ տեսնում է։ Ապրես, պիտի խելոք պահենք, որ աստված մեզ վրա չի բարկանա, որտեղ ինքը մեր մտքերը կարդում է, ինչ էլ մտածենք, ինքը դա կարդում է, եթե ես վատ բան մտածեցի, մեկ աստված տեսնում է և դա գրանցվում է, մենք նաև կյանքը ոնց ենք ապրում, խոսք ասացի, գրանցվեց, ձերքով էսպես արեցի, գրանցվեց, ինչ որ մի ջղային զգացում ունեմ, գրանցվում է, բայց աստված ամեն ինչ տեսնում է, հետո կյանքի վերջում լավ գործ ենք արել, թե վատ գործ ենք արել, դրանից կախված է լինելու մեր ճակատագիրը, մեր ապագան, թե լավ մարդ ենք արել, լավ բան ենք արել, այս կյանքում գնում ենք դրախտ, եթե շատ սխալներ ենք արել, շատ չարություն ենք արել ու չենք փորձել տա մաքրենք, զղջանք, ինը գնալու են դժոխք, պատժվելու եք, ոնց որ հանցագործը մեկը գողություն անում, բռնում են, տանում են բանդ, այդպես էլ մարդը։ Thank you. պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր պահյա պահպանյա եւ օրդնյա ներգակացյալ զմանուկս եւ զդասախոսս պահյա եւ պահպանյա Տեր Զնոսա Սուրբ եւ պատվական Խաչիր քոյ խաղութիա Փրկիա եւ ազատիա հերեւելի եւ աներևույթ ճշնամիած եւ արժանավորյա գողությամբ հարավորել քեզ ընդհոր Եսուս փոքույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն օրդնյալ Եղրուքի շնորհած Սուրբ փոքույն գնաք ի խաղաղություն եւ Տեր Իսուս Քրիստոս լինի ձեզ հետ մեզ հետ այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Աստծո աչքը սիրել երեխեք ձեզ վրա լինի։ Լավ իմացեք, Աստված ամենաշատը երեխեքին է սիրում։ Ձեզ է սիրում։ Դուք էլ Աստծուն սիրեք եւ շատ մաքուր։ Լավ է սալում։ Ազնիվ եւ խելոք պահեք։Ես կարծում եմ հարապես շատ հաճելի է մանուկներին օրտնել, որտեղ Աստված մանուկներին է սիրում եւ մարդ պիտի մանուկին նմանվի, եթե կամենում է սորքայություն մտնի։ Առաջին անգամ ես հիշում եմ, որ 89 թվականին սեպտեմբեր 1-ին Բերդաձորում մենք ճիշտ առավոտյան դպրոցը օրտնեցինք, որի միջով ավանդություն դարձավ նաեւ Հայաստանում եւ միջև հիմա էլ ամեն տարի սեպտեմբեր 1-ը դարձավ օրտնության օր մեր աշակերտների համար։ Իսկ այսօրվա դեպքը մեր առաջի դասավանդիններն են։ Առաջին անգամ ոտ են դնում դպրոց եւ լավ է որ ինչպես դուք նշեցիք օրդությամբ սկսվի իրենց ուսումը իրենց դաստիարակությունը հայեցի ուսում եւ քրիստոնեական դաստիարակություն զրուցեցինք օրդեցինք մանուկների նախասիրությունները լսեցինք եւ փորձեցինք պատասխանել նրանց հարցերին շատ ջերմ մտնելորդը բանցավ մեր այս հանդիպումը եւ ես մեր երեխաներին պայմանավորեցի որ տարվա վերջում պիտի նորից հանդիպենք ամփոփենք իրենց ուսումնական տարին տեսնենք ինչ է կատարվել ինչ են հասել, ինչպես են փոխվել մեր երեխաները։ Թե որպես ծնող, թե որպես դաստիարակ, այսօր շատ հուզված եմ, որովհետև կայացավ այս հանդիպումը, կայացավ հոգևոր հոր եւ մեր երեխաների հանդիպումը, որը իհարկե մեծ խորհուրդ ունի։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ մեր նախաձեռնողին Վարդու Յոհանյանին, նա կազմակերպեց այս ամենը, որի համար շատ շնորհակալ եմ ծնողների անունից եմ ասում։ Համոզված եմ, որ այս հանդիպումից հետո մեր երեխաները իրենց կյանքում տեղ չեն տա ավելի ճիշտ ոչ բռնությանը, ոչ էլ չարին։ Նրանք միշտ կլինեն ներողամիտ, բարի, ինչպես որ հոգևոր հայրը շեշտել դրանց մասին։ Ուրախ եմ Եվ իհարկե շատ ուզված, որովհետև ես ինքս շատ բան սովորեցի հոգևոր առաջնորդից։ Համոզված եմ, որ վաղը մեր երեխաները դասի ժամանակ շատ բան կասեն արդեն իրենց դասվարին, եւ համոզված եմ, որ մյուս հանդիպման ժամանակ մեր երեխաները արդեն բոլորը միասին կասեն տերունական աղոթքը, եւ իհարկե նրանց հարցերը կլինեն ավելի արդիական։ Սրբազան հայրը շեշտեց, որ Աստված շատ է սիրում երեխաներին, եւ իհարկե ամենաառաջինը լսում է նրանց աղոթքները, եւ համոզված եմ, որ երեխաները կսովորեն աղոթքը եւ բարբերաբար կաղոթեն Աստծուն, որովհետև երեխաների միջոցով կազատվենք մեր մեղքերից։ Այդ հանդիպումից մի քանի ամիս առաջ Շաքեն մեր ընտանիքի բարեկամուհու նախաձեռնությամբ այցելել էր թեմակալ առաջնորդին։ Աղջիկս շատ տպավորված էր այդ հանդիպումից, անընդհատ խոսում էր դրա մասին, բոլոր բարեկամներին, ընկերներին պատմում էր այդ այցելությունից դրվագներ։ Ես այդ ժամանակ դեռ մտածում էի, որ դա բարբերական բնույթ է գրելու, և երբ արդեն աղջիկս հաճախեց առաջին դասարան, ես մտածեցի, որ ինչու հանդիպումը չկազմակերպենք ողջ դասարանի աշակերտների հետ, և հուրախություն բոլորի թեմակալ առաջնորդը համաձայնեց եւ այդ հանդիպումը կայացավ։ Նախ երեխաները ստացան օրհնություն Բարքեվ Սրբազանից, երկրորդը իմ կարծիքով Աստծո մասին լսելը հենց հոգեվորականից առավել եւս թեմակալ առաջնորդից շատ մեծ ազդեցություն պիտի թողնի երեխաների վրա։ Ի դեպ ասեմ, որ այդ հանդիպման հաջորդ օրը դասվարը Գայանե Գևորքյանը ասաց, որ երեխաների վրա դրական ազդեցություն է թողել, որտեւ երեխաները ավելի համեստ էին այդ օրը, ավելի զուսպ էին։ Հետո դա նաև երևի քայլ էր նրանց մտավոր եւ ընդհանրապես նրանց հասունացման ճանապարհին։ Հայկական գորգարվեստը շատ հին պատմություն ունի, բայց ցավոք այսօր այն իր լավորերը չի ապրում։ Բացի դրանից, մեր հարևան երկրները ամեն ինչ անում են դրսում, որպեսզի մեր այդ մշակույթը յուրացնեն։ Դրա համար նպատակն էր, որպեսզի երեխաները նախ ծանոթանան հենց արտադրական պրոցեսին, մեր հայկական ավանդական զարդանախշերին ծանոթանան, եւ նրանք կապ չունի ինչ մասնագիտություն են ընտրելու, որտեղ էլ որ լինեն, ինչ ասպարեզում էլ որ գործեն, նրանք արդեն տեղեկացված կլինեն այդ ավանդ ների մասին, եւ սա մի քայլ է ուղակի հայկականը պահելու, պահպանելու, գնահատելու գործում եւ ինչու՞ չէ նաեւ փոխանցելու։ Այսօր մութ արեստավորների կարիք մենք շատ ունենք։ Այո, նման մտահղացումներ ունենք, բայց նրանք դեռ մտահղացումների տեսքով են։ Իմ կարծիքով երեխան գիտելիք ստանում է ոչ միայն դպրոցական այդ դասերի ընթացքում առաջադրանքներ կատարելով, այլ նաև նրա մտահորիզոնը պիտի ընդլայնվի։ Իհարկե, դրա համար պետք է նա տարբեր ոլորտներին ծանոթանա, տարբեր արհեստներին ծանոթանա, արվեստի տարբեր ճյուղերին ծանոթանա, եւ դրանով նա նաև հետագայում նրա համար մասնագիտական կողմնորոշման հարցում իմ կարծիքով օգնություն կլինի։ Այն, ինչ ես մտածում էի իմ աղջկա համար, իմ երեխայի համար, այժմ ես այդ բոլոր մտահղացումները, այդ նախաձեռնությունները փորձում եմ կյանքի կոչել դասարանի երեխաների հետ։